eremedim muradıma. Hasretin yetti canıma. Geri dön artık sevgilim, geri dön artık sevgilim. Hasretin yetti canıma. Geri dön artık sevgilim, geri dön artık sevgilim. Sen bile seveceğim. Geri dön artık sevgilim, geri dön artık sevgilim. Sen bile seveceğim. Geri dön artık sevgilim, geri dön artık sevgilim. Yanıyorum hasretinle.